Robert do swoich wakacyjnych płyt tego roku zaliczył nową płytę Morrisseya. Z tej właśnie okazji o porze, o której zawsze pojawia się w liście osobistej coś z radia BBC, nagranie Morrisseya jeszcze z kolegami. Ale to będzie nie jedyne nagranie BBC-owskie, bo odkryłem ostatnio, że mam w kolekcji także Suzy and the Banshees. Ktoś zapytał o moją pierwszą trójkę tegorocznych wakacji. Ja bardzo nie lubię klasyfikacji sportowych i zawsze odmawiam czegoś takiego. Przyciśnięty do muru chyba zdecydowałbym się na Black Keys, choć jak mówię, to płyta formalnie nie do końca wakacyjna, ale przyznaję, wakacje słuchałem jej bardzo często. W trójce także Fink i zdecydowanie Laru. Still To wielkie słowa, ale ostatnimi czasy Stadion Narodowy trochę odmienia oblicze sportu. Niedawno bieg na 100 metrów z udziałem Usaina Bolta i rekord halowy świata. No dlatego, że był zamknięty dach. A teraz największe widowisko siatkarskie wszechczasów na Narodowym. Mogliśmy wybrać sobie pierwszego przeciwnika, wybraliśmy, kto wie, czy nie najtrudniejszego. Serbię. Tomek Gorazdowski. Zaczęli? Tak, zaczęli. Nawiązując do tego, o czym mówiłeś, czy być może najtrudniejszego, zdecydowanie najtrudniejszego. To zespół, z którym na Mistrzostwach Świata dobrze nam się gra, ale to Serbowie ostatnio odnosili więcej sukcesów. Trwa już ten spotkanie od kilku minut. Zaczęło się teoretycznie dobrze od prowadzenia Polaków 1-0, ale po wideo sprawdzeniu okazało się, że sędziowie przyznali punkt Serbom. W tej chwili to oni prowadzą 2-1. Trener Antiga odkrył karty. Reprezentacja Polski zaczęła w składzie Nowakowski, Winiarski, Zagumny, Kłos, Wlazły i Mateusz Mika, a na libero dzisiaj gra Paweł Zatorski. Będzie się naprawdę działo. Kibice wspomagają nasz zespół ile mogą, no ale wspominałem o tym już wcześniej. Tutaj będą liczyć się nerwy, tutaj będą liczyć się w zasadzie odporność na te nerwy i przede wszystkim dobra dyspozycja zespołu. Mamy czym grać, mamy atuty, mamy kim grać przede wszystkim, no ale czy ci młodzi zawodnicy, jak choćby na przykład Mateusz Mika, urodzony w 91 roku, podoła temu zadaniu. Mamy doświadczonych zawodników, którzy są w tej chwili w rezerwie. Jak to będzie rozgrywał trener Antiga? Mało kto, no, w zasadzie nikt tak jak on nie wie, jak ustawiać się do sytuacji na boisku. Przecież wielokrotnie rozgrywał fantastyczne mecze i zakończył dość niedawno długą reprezentacyjną karierę. A zatem trzeba trzymać kciuki i trzymać za reprezentację Polski, bo to spotkanie może się ułożyć najróżniej. Najważniejsze, że kibice na pewno od pierwszego do ostatniego gwizdka będą z reprezentacją Polski. Z Tomkiem Gorazdowskim i Stadionem Narodowym oczywiście będziemy łączyć jeszcze w czasie listy osobistej. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak potrafią zagwizdać na znak protestu kibice w liczbie 60 tysięcy. To musi być słyszalne nawet przez słuchawki, które Tomek ma cały czas na uszach. Hot Chip. Idealny podkład dla siatkarzy. nothing's making sense in my brain. I'm moving words across the terrain, trying hard to fix to the page. I'm wedded to the thought that we came, only to discover our names and blow up on a loving refrain and watch things drop down. Jeszcze przed końcem wakacji proszę o rzucenie okiem, jeżeli ktoś ma chwilę czasu, na Facebooka listy osobistej, bo jest tam bardzo ważna wiadomość, wciąż jeszcze aktualna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo prosimy. Wszystkie szczegóły są tam opisane przez naszego moderatora. Blonde Redheads. You're so Pierwszym tygodniu września ukaże się nowy album Karen O. Zapowiada go utwór, który usłyszymy za chwilę. Polska prowadzi z Serbią w tej chwili 13-10. Zaczęliśmy nieźle. Tomek Gorazdowski już niedługo na żywo ze Stadionu Narodowego. Another habit like you, I really need. Do you need me too? I believe it's gonna leave me blue. Bright as a star, be the light strobing down on me suddenly. Let me go on the show. I can cough, I can choke on this kind of smoke. On goes the switch. Love is soft, love's a fucking bitch. Do I really need another habit like you? I really need. Do you need me too? I believe. Tomek Gorazdowski, Stadion Narodowy. Przed chwilą było 13-10. Jak jest w tej chwili? A w tej chwili mamy 16-12. Za nami druga przerwa techniczna, na którą Polacy też zeszli z prowadzeniem. Tak samo było podczas pierwszej przerwy, kiedy przełamaliśmy po raz pierwszy Serbów w tym secie i było 8-7. Myślę, że od tego momentu tak na dobrą sprawę to spotkanie zacznie się rozkręcać, bo do tej pory z punktu widzenia siatkarskiego poziomu nie jest wcale najlepiej. Na początku nie bardzo szło rozegranie naszego zespołu, porozumienie pomiędzy rozgrywającym a atakującym. Stąd te piłki częściej niż atakowane były przebijane po prostu na drugą stronę. Ale i Serbowie często się mylili, stąd było do tej pory punkt za punkt. Od połowy seta ciężar gry na siebie wziął Michał Winiarski, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem w naszym zespole. Widać, że jeżeli coś nie gra na parkiecie, to piłki kierowane są do niego. Ale i Piotr Nowakowski dwa razy po dobrym zrozumieniu w końcu z zagumnym dostał szybkie piłki i wbił taki gwóźdź na drugi, trzeci metr, zdobywając punkty. W tej chwili 17-13, ten set dobrze nam się zaczyna układać i myślę, że po tych pierwszych piłkach zarówno Polacy, jak i Serbowie troszkę się otrząsną i będziemy widzieli więcej wymian na świetnym poziomie. Rozegra się, mam nadzieję, Mariusz Wlazły. W tej chwili nieudana próba podwójnego ataku z lewej strony, ale piłka dla Serbów. 17-14. Myślę, że kolejne wejście, mam nadzieję, znowu będzie takie sympatyczne, takie na plus, pozytywne, niosące naszych. A ponieważ radio to medium dźwiękowe, nie mogę nie zauważyć, że tego, co słyszymy w tle za Tomkiem Gorazdowskim, ja z żadnej transmisji sportowej dotąd chyba nie pamiętam. 60 tysięcy osób na Narodowym. Jest wspaniale. on the strength of strength. Na Stadionie Narodowym końcówka pierwszego seta meczu Polaków z Serbami. Mam nadzieję, że rzeczywiście to końcówka, bo przecież siatkówka wielokrotnie pokazała nam, że te końcówki mogą różnie się układać. Ale rzeczywiście prowadzimy 23 do 18 na zagrywce. Mariusz Glazły nareszcie dobrze, nareszcie mocno utrudniając przyjęcie rywalom. Teraz oni muszą przebijać, zatrzymują się na naszym bloku. Będzie próba jeszcze po raz kolejny na lewej stronie, ale dobrze bronimy. W tej chwili Mariusz przebija piłkę przez siatkę i nie radzą sobie Serbowie. Mamy 24 punkt, nie, sędziowie jednak pokazują 23 do 19, a zatem przewaga komfortowa 4 punktów. Do końca seta zostały nam tylko 2 punkty. Mówiłeś o tym, że radio to teatr wyobraźni. W tej chwili powiem, co dzieje się na Stadionie Narodowym. Mamy ten pomarańczowy prostokąt, gdzie grają zawodnicy, potem trochę zielonego tarafleksu, czyli tej powierzchni, na której zawodnicy grają, a potem dookoła tego parkietu mamy biało, po prostu biało, bo większość kibiców ubranych jest na biało. 24 do 19 mamy piłkę setową, potem mamy trochę betonu, a potem już monumentalne trybuny Stadionu Narodowego. Tam z kolei większość na czerwono, biało-czerwono, ale czerwień przeważa, zatem na górze czerwono, na dole na biało. Polacy w biało-czerwonych strojach, biało na górze w czerwonych spodenkach. I w tej chwili będziemy zagrywać. To jest piłka setowa, piłka na wygranie pierwszego seta. Dobrze, mocno odbierają Serbowie, niedokładne dogranie i przebijamy piłkę na drugą stronę. Mamy 25 punkt, 25 do 19. Świetnie się te mistrzostwa zaczynają dla Polski, chociaż tak jak wspominałem w poprzedniej relacji, poziom sportowy nie jest najwyższy. Niedobrze gramy atakując ze skrzydeł. Lepiej zdecydowanie atakujemy środkiem. Tu zdobywamy sporo punktów. Jeżeli chodzi o serwis, też nie jest tak dobrze. No i zbyt mało punktów zdobywamy blokiem, ale z tego wszystkiego będzie musiał wyciągnąć wnioski trener Antiga, bo jaki jest wynik, to wiemy. 25 do 19 po 29 minutach tego meczu. Oh, Jakżeż ten tytuł pasuje do autora. Set Lover to jest utwór, który zapowiada nowy album Marka Lanegana, stałego gościa i przyjaciela festiwalu Sound Edit w Łodzi. W tym roku teoretycznie nie jest zapowiadany, ale Mark jest facetem, który może pojawić się z dnia na dzień i w ostatniej chwili. Natomiast na pewno zapowiadany i potwierdzony jest człowiek, który kiedyś wystąpił grając na żywo w studio Osieckiej w liście osobistej. Nazywa się Patrick Wolf. I'm not alone. Płyta będzie bardzo ciekawa. To nowy singiel Filipa Selwaya. A teraz, ponieważ nie mogę się zdecydować na zagranie Faith No More, a raczej który utwór Faith No More powinniśmy zagrać teraz, a który potem, zagramy dwa. Jeden jeszcze teraz, a drugi przed wiadomościami. Jedna z płyt, które wpadły za szafę. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polski premier będzie nowym szefem Rady Europejskiej. Jako swoje główne zadanie wymienia budowanie kompromisu. Kompromis, czyli budowa nieustannie na nowo wspólnego europejskiego interesu. To najważniejsze polityczne wyzwanie. Jego poprzednik na tym stanowisku, Herman Van Rompuy, mówi o Donaldzie Tusku mąż stanu Europy. Eksperci w kraju podkreślają, to wielki sukces Polski i polskiego premiera. A wybór, który dokonał się w Brukseli, oznacza też zmianę na stanowisku szefa rządu. Platforma zapewnia, że jest na to przygotowana. Spodziewana od kilku dni nominacja stała się faktem. Donald Tusk wybrany na szefa Rady Europejskiej. Tak zdecydowali unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Na szefową unijnej dyplomacji wybrali Włoszkę Federicę Mogherini. Polski premier ma wyjechać do Brukseli 1 grudnia. Tuż po wyborze powiedział, że jego doświadczenie i marzenia Polaków mogą stać się istotnym źródłem energii, której Unia Europejska potrzebuje. Przekonywał, że głównym zadaniem przewodniczącego Rady Europejskiej jest budowanie kompromisu. Kompromis, czyli budowa nieustannie na nowo wspólnego europejskiego interesu. To najważniejsze polityczne wyzwanie. Chcę powiedzieć, że przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens Zjednoczonej Europy. Mam ten komfort, że 80% moich rodaków głęboko wierzy w sens Unii Europejskiej i nie szuka alternatywy dla Unii Europejskiej. Polski premier był faworytem do fotela przewodniczącego Rady Europejskiej. Donalda Tuska w bardzo ciepłych słowach przedstawił kończąc kadencję na tym stanowisku Herman Van Rompuy. Donald Tusk jest jednym z weteranów Rady Europejskiej. Duże wrażenie zrobił on na swoich kolegach swoją determinacją i pewnością, z jakimi rządził krajem także w czasie kryzysu gospodarczego. Dzięki czemu w Polsce utrzymano stabilny wzrost gospodarczy i kraj nigdy nie popadł w recesję. W Radzie Donald Tusk zawsze był bardzo zaangażowany we wszystkie ważne decyzje w Unii Europejskiej, między innymi w kryzys na Ukrainie czy w kryzys gospodarczy. Donald Tusk, mąż stanu Europy. Front, but also waging on international crises like Ukraine. Donald Tusk, a statesman for Europe. Tyle odchodzący szef Rady Europejskiej, teraz komentarze ekspertów z kraju. Wielki sukces Polski i Donalda Tuska. Tak europeista Jerzy Andrzej Wojciechowski komentuje wybór polskiego premiera na jedno z najważniejszych stanowisk w Unii. Przewodniczący Rady Europejskiej to nie tylko prestiż, ale pewne realne możliwości oddziaływania na politykę europejską. Oczywiście nie przesadzałbym, to nie jest tak, że przewodniczący Rady Europejskiej to od razu prezydent Unii Europejskiej, który jest oknem na świat i który może decydować. On będzie realizował politykę Rady Europejskiej. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Zaborowski podkreśla, że ten wybór oznacza większy prestiż dla Polski, a dla Unii przywództwo osoby o innej wrażliwości geopolitycznej. Oznacza to przede wszystkim, że najważniejsza pozycja w Unii Europejskiej przechodzi w ręce polityka, który ma inną wrażliwość geopolityczną. Można tutaj przywołać powiedzenie papieża Jana Pawła II o Europie oddychającej dwoma płucami. Można powiedzieć, że Europa tutaj uzyskuje to swoje drugie płuco, czyli że u steru Unii Europejskiej znajduje się polityk, który patrzy na wschód, który mówi na temat wschodu twardym głosem i który jest doceniany jako polityk, który ma ważne rzeczy do powiedzenia. Po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej będzie musiało dojść do zmiany na stanowisku premiera polskiego rządu. Politolog Olgierd Tanusewicz nie chce mówić, kto może zastąpić Tuska, ale podkreśla, że jego następca musi umieć komunikować się ze społeczeństwem, aby Platforma nie straciła w sondażach. Racjonalnym rozwiązaniem będzie sytuacja, w której on pozostanie szefem Platformy Obywatelskiej, oddając jedynie tekę premiera. To pozwoli na to, żeby zachować kontrolę nad partią. Rzeczywiście jest ryzyko dekompozycji Platformy Obywatelskiej, ale moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek z Platformy Obywatelskiej ma głowę na karku, to wie, że trzeba teraz zrobić wszystko, żeby tej dekompozycji zapobiec. Platforma Obywatelska ma gotowe rozwiązania, przekonywał jeszcze przed decyzją unijnych przywódców poseł Platformy Jerzy Fedorowicz. Mamy rozwiązania, które są gotowe. Osoby, które są w stanie podjąć te funkcje, no to są nazwiska powszechnie znane. Już wcześniej na giełdzie nazwisk pojawiali się obecna marszałek Sejmu Ewa Kopacz i szef MON-u Tomasz Siemoniak. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już w Trójce czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Dziś wiadomości prosto ze Stadionu Narodowego, na którym trwa spotkanie Polska-Serbia. Mówiłem już wcześniej, pierwszy set wygrany 25-19 po 29 minutach gry. W tej chwili kończy się powoli set drugi, chyba tak mogę powiedzieć, dlatego że Polacy prowadzą 20-12. Ruszyło coś w tym drugim secie, nareszcie coś się zaczęło dziać. Ruszył się blok, w którym zaczęliśmy zdobywać punkty. Zaczęły grać skrzydła. Mateusz Mika, punkt za punkt był taki moment, w którym odskoczyliśmy od Serbów, głównie właśnie między innymi dlatego. Mariusz Wlazły w polu potrafił bronić niczym Zatorski. Ruszył się serwis, potrafił asa zaserwować Winiarski, zresztą chyba najlepszy w tej chwili zawodnik w polskim zespole. 60 tysięcy gardeł dopinguje Polaków i mimo, że ta gra jeszcze nie jest taka, jaka chyba byśmy wszyscy chcieli, mówię o sportowym poziomie, to jednak liczy się wynik. Serbowie popełniają bardzo dużo błędów, ułatwiając nam grę, ale myślę, że z każdą piłką Polacy będą się rozgrywać, będą się docierać, będą wchodzić powolutku w ten turniej. A że jednak nie samą siatkówką kibice w Polsce żyją, to jeszcze powiem o kilku wydarzeniach spoza Stadionu Narodowego. 3 spotkania w Ekstraklasie Piłkarskiej. Górnik Łęczna wygrał z Pogonią 4-2. Śląsk pokonał Górnika Zabrze 2-0, a Korona gra z Jagiellonią i przegrywa 0-1. W końcu kibice Bayernu Monachium doczekali się gola Roberta Lewandowskiego. W meczu Schalke-Bayern było 1-1, ale właśnie Polak zdobył tę jedyną bramkę dla mistrzów Niemiec. Francis Buani po finiszu z peletonu wygrał 8 etap wyścigu kolackiego. Vuelta Espania prowadzi nadal Hiszpan Alejandro Valverde. A Rafał Sonik wygrał ostatni etap brazylijskiej imprezy do Sertes, a w klasyfikacji końcowej w kategorii quadów zajął 2. miejsce, jednak krakowski kierowca zapewnił sobie po raz 3. Puchar Świata FIM. A na parkiecie na Stadionie Narodowym 21-13, komfortowa przewaga polskich siatkarzy. No i tak jak wspomniałem, dobrze zaczyna się ten turniej dla Polaków. Wygrany pierwszy set. Zmierzamy ku wygraniu drugiego seta, ale siatkówka wielokrotnie pokazywała, że nie zawsze dwa pierwsze sety tak samo dzieje się w secie trzecim. A jest stare siatkarskie powiedzenie, kto nie wygrywa w 2 setach, przegrywa w 5, dlatego trzeba się tym bardziej skupić i trzymać kciuki za naszych w secie trzecim. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, od czasu do czasu może pokropić deszcz. Będzie od 10 stopni na Suwalszczyźnie.